Частка другая. У спальні яшчэ лунае водгулле вівату. З надворку неахвотна цэдзіцца скупое святло, па шырокім бляшаным падваконні сякуць струмені ранішняга дажджу. Першым чынам імператар прыслухоўваецца да свайго цела і з радасцю адчувае, што сёння яму лепей. Ён не хоча варушыцца, баючыся, што ўсцешлівае адкрыццё станецца падманам, але ўсё ж наважваецца падняць руку, потым падкурчыць і выпрастаць ногі. Першыню за шмат дзён болю няма, і ён пачуваецца амаль здаровым. Яму сорамна за спароджаную болем учарашнюю мару дажыць да наступнага траўня, да дня, калі ён быў абвешчаны імператарам французаў. Ніякавата і за напісаны ўчора тастамант, адрасаваны ўсім валадарам Европы. Пакідаю вам у спадчыну жах і ганьбу маіх апошніх дзён. Ён яўна паспяшаўся. Можа, і не на адзін год. Перажытае ў сне ўзрушэнне працягвае трымаць у сваёй гаючай абладзе, і ён просіць Всявышняга, каб пазбавіў болю хоць да вечара, да вяртання ў выратавальнае царства сну. Ну а што да сноў? Дык тут ён з ранняй маладосці адчувае сябе амаль роўным Богу. Здольнасць зноў перажываць уначы нават самыя далёкія дні да драбніцаў выяўна з усімі падзеямі, з аналізам дзяржаўных спраў, з імёнамі, з пачуццямі, адценнямі пачуццяў, гэтую здольнасць. Ён здавён лічыць адной з праяваў свае геніяльнасці. Дастаткова нязначнага намагання думкі, і ў сне ён трапляе ў родны дом у Аяча або ў брыенскую вайсковую школу, пад Аўстэрліц або пад Фрыдлянд. Ён здольны спрасаваць некалькі дзён в адну ноч. А можа, наадварот, запаволіць раку часу і, як гурман смакуе ўлюбёную страву, перажываць падзеі аднаго дня дзве ці тры ночы запар. Почасту яму здаецца, што гэта зусім не сны, што невідочная, незваротная для астатніх плынь часу, падуладная яго волі, і ягоны карабель імкліва ляціць супроць гэтай плыні, робячы прыпынкі ў абраных ім партах. Дзверы спальні, як заўсёды, прачыненыя, але крокаў не чуваць. Напэўна, Луі піша ў кутку за канторкай. На добры лад штодзённыя запісы камердынера трэба было б старанна адрэдагаваць, каб у рукі нашчадкаў не трапіла нічога неістотнага і нявартага памяці пра яго. Напрыклад, сумленна занатаваных звестак, што перад ад'ездам сяброў і знаёмых з вострава ён імператар дорыць кожнаму ўласныя валасы. Праўда, у гэтых падарунках ёсць свой разлік. Яго новы лейб-медык Антамаркі лічыць, што лабараторнае даследаванне валасоў, на жаль, абсалютна немагчымае тут на востраве, магло б выявіць утрыманне мыш'яку і адказаць на пытанне, што займае яго розум не першы месяц. Дакладней, з таго часу, як яго пазбавілі чалавека, якому ён верыў так, як Александр Македонскі свайму лекару Філіпу. Вайсковы доктар ангельскага флоту ірландзец О'Міра служыў на караблі, што вёз імператару выгнанне. І ён пазнаёміўся з доктарам узышоўшы на гэты плывучы кавалачак варожай тэрыторыі, і ўжо не разлучаўся да самага ягонага ад'езду. Шмат разоў ён вяртаў сабе тыя дні ў снах, іхнія з доктарам падарожжы ў экіпажы, верхам і пешкі, няспешныя гутаркі з жыхарамі вострава і з іх дзецьмі, якія заўсёды нагадвалі яму сына. Калі пасля тых вандровак ён садзіўся пісаць мемуары, пяро лёгка бегала па паперы, а былі дні, ў якія яму здавалася, што ён узяўся за мемуары занадта рана, што ўсё яшчэ магчыма. Такое адносна вольнае жыццё доўжылася, пакуль на востраў не прыбыў адмірал Гудзон Лау. Вельмі хутка ён пачаў называць новага ангельскага губернатара не іначай як мой кат. Тупы і баязлівы адмірал, відаць, і ў сне калоціцца ад страху, што яго зняволены ўцячэ. Даходзіць да смешнага. Губернатар загадаў абкапаць ягоную імператараву рэзідэнцыю Лонгвуд равамі і абкружыць суцэльным ланцугом вартавых. Сам Лау або яго афіцэры увесь час блукаюць вакол дома. Яны павінны штодня бачыць палонніка. Каб прымеў, губернатар, мусіць, збудаваў бы вакол рэзідэнцыі нешта накшталт вялікай кітайскай сцяны.